श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने रोमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। श्री सतगुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय। ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय तृतीय पाद में 26वां अधिकरण आदराधिकरण हुआ था। यह सांपातिकीय अग्निहोत्र है जो वैश्वानर विद्या के नाम से छांदोग्य बृहदारण्यक आदि में प्रसिद्ध है। इसमें पंच प्राणाहुति को लेकर के विचार किया था। ये पंच प्राण आहुतियाँ भोजन करते समय करने के लिए कहा, तो भोजन ना होने पर इसके नित्य विधान है कि नहीं है, इस प्रकार विचार किया था कि नित्य विधान नहीं है। जैसा भोजन को वहाँ निमित्त माना है तो जैसा भोजन होगा भोजन काल में ही ये कार्य करना होगा, जो भोजन के अभाव में इसको करने की आवश्यकता नहीं, यही निर्णय लिया था। तस्मात् भोजन लोपे लोपहा, तो ये निर्णय हो गया कि इसके लिए अलग कोई कर्म अलग कोई वस्तु के विधान नहीं है। यद्यपि अग्निहोत्र के संबंध में होने से अग्निहोत्र में जितने भी कहे गए हैं उनका भी यहाँ संबंध हो सकता था, ऐसा पूर्व पक्ष का अभिप्राय था। उसमें कहा कि ऐसा संबंध नहीं है, इसमें यहाँ तद्यत भक्तम प्रथमम आगश्चे तद्धोमीयम ऐसे वाक्य आया, तो उस वाक्य के अनुसार ही यहाँ निश्चय होगा कि उतना ही करना है, जब भोजन करेंगे उस समय प्राणाहुति को करना है। अब कर्म के संबंध में और उपासना के संबंध में चर्चा करते समय कर्म भी अनेक प्रकार के होते हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रतिषिद्ध कर्म, प्रायश्चित कर्म, ऐसे सब होते हैं। इस प्रकार उपासना में भी तीन प्रकार की उपासना प्रसिद्ध है। कौन कौन है? तो ये निर्गुण संबंधी जो अहंग्रह उपासना है, एक प्रकार उपासना होती है निर्गुण को लेकर के, और निर्गुण सगुण दोनों मिलाकर के भी हो सकता है। जैसा पहले अधिकरण में आया था कि इसमें दोनों संबंध में उपासनाएं हो सकती है। और अभ्युदय संबंधी उपासनाएं हैं जो काम कोई कामना को लेकर के, कामना के आधार पर उसमें जैसा विधान किया गया उसके अनुसार उपासना है, वो अभ्युदय संबंधी उपासना है। ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, अनेक प्रकार की उपासनाएं अभ्युदय संबंधी होती हैं। और तीसरे प्रकार की उपासना है कर्म अवबद्ध उपासना। कर्म के साथ कुछ अंश में कर्म के साथ संबंध रखते हुए जो उपासना है। कर्म अत्यंत भिन्न नहीं है, कर्म के ही एक अंग रूप से या पूर्वापर भाव में उपासना होती है। तो इन कर्माबद्ध उपासनाओं के विषय में अब ये अधिकरण आ रहा है। कर्माबद्ध उपासनाओं में नित्यत्व अनित्यत्व का निश्चय करना, जैसा अभी यहाँ किया था, ये कर्मांग उपासनाएं नित्य करने के योग्य है या नित्य करना नहीं चाहिए, इनके विषय में कर्म वहाँ निमित्त है तो जब कर्म होता है तभी होना चाहिए, सामान्य तो यही कहते हैं, किंतु यहाँ कुछ विशेष बताएंगे। कुछ ऐसे अंश है जिसको लेकर के आप उपासना कर सकते हैं और कभी कर्म नहीं भी होता है तो कर्म किया हुआ जो अधिकारी है वो भी उपासना में प्रवृत्त हो सकता है। इस प्रकार का कुछ विचार बताएंगे। ठीक है, मैं देखिए न्याय धर्म वैश्वानर विद्यांग प्राणाहुदीनाम अनित्यत्व उक्ति प्रसक्त्या। वैश्वानर विद्या में अंग रूप से प्राणाहुदियों का कथन किया था, उन प्राणाहुदियों के संबंध में अनित्यत्व प्रसक्तिया, उन सब में अनित्यत्व बताया। ये प्राणाहुदिया अनित्य है, यानी भोजन काल में होता है, भोजन अभाव नहीं होता, नित्य नहीं, ऐसे कहा। इस प्रसक्तिया, इस प्रसक्तिया माने प्रसंग से, ऐसा प्रसंग आ गया कि नित्य अनित्य वस्तु, नित्य अनित्य विचार करना है कि किस प्रकार ये उपासना नित्य है या अनित्य है। तो कर्मांग संगिनामपि ज्ञानानाम अनित्यत्वमाह, उस प्रसक्ति से, उस प्रसंग से कर्मांग संबंधी जितने भी उपासनाएं हैं, कर्मावबद्ध उपासनाएं, कर्मांग संबंधी कर्मावबद्ध उपासना ये की है, इन उपासनाओं का भी कुछ निश्चय करते हैं कि ज्ञानानाम, ज्ञानों का, ये उपासनाओं का निश्चय करते हैं कौन कौन है ये, तन्निर्धारण इत्यादि से सूत्र में कहा। न्याय संग्रह देखे, शारीरिक न्याय संग्रह देखे। अंग आश्रित उपासनानि प्रधानार्थम अंगानि प्रयोजनतया प्रयोगवचनेन कृद्वंगतया उपादेयानि। जो अंग आश्रित उपासनाएं हैं, प्रधानार्थम अंगानि प्रयोजनतया प्रयोगवचनेन, ये जितने भी अंग होते हैं ये प्रधान के संबंध में होते हैं, जो मुख्य है, मुख्य के संबंध में ही अंग होते हैं, अंग को अलग से प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, जो मुख्य है, मुख्य अंश को लेकर के अंग होता है। तो अंग आश्रित उपासना जितने भी है, प्रधानार्थ अंगानि प्रयोजन लाभ, उसका जिसके लिए वो अंग विधान किया गया है उसके लिए ही होगा, तो उसके उसके साथ उसका अनुष्ठान होगा। तो प्रधान के लिए प्रयोजन में आते हैं अंग, तो प्रयोजनतया प्रयोग वजनेन, प्रयोग वजन के द्वारा उसके विधान करते हुए जो वजन है, प्रयोग विधि आदि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि आदि है, क्रदु अंगतया उपादेय, यानी उससे ज्ञात होता है कि ये क्रदु के अंग है, क्योंकि क्रदु वहाँ मुख्य है और उसके उसकी सिद्धि के लिए ही इनका प्रयोजन होता है, इसलिए वो क्रदुअंग हो जाते। साध्य फल व्यपदेश शून्यत्व सति क्रदुअंग व्यपाश्रयेण विहितत्वात्। इसमें हेतु बता रहे हैं कि साध्य फल व्यपदेश शून्य है, इन अंग उपासनाओं का पृथक कोई फल का कथन नहीं प्राप्त होता, साध्य कोई फल, सिद्ध करने योग्य कोई फल का व्यपदेश शून्य है ये। ऐसे होते हुए क्रदु अंग व्यपाश्रयेण विहितत्वात्, क्रदु अंग व्यपाश्रय रूप से कहे गए, तो ये व्याप्ति मिलती है। ऐसे जितने भी अंग हैं जिनको साध्य फल रहित कहा और क्रदु के अंग व्यपाश्रय रूप से कहा है, वो सारे क्रदु के अंग होते हैं और क्रदु के द्वारा ही उसका फल होता है, इनका स्वतंत्र फल का कथन प्राप्त नहीं होता। यदेवं तत्तथा, इस प्रकार से जो होंगे, जो साध्य फल व्यपदेश शून्यत्व होता हुआ क्रदु अंग व्यपाश्रय जो होंगे, वो सब अंग का अंग ही होते हैं, कोई भी अंग क्रदु का अंग ही हो जाएगा। यथा परणमयित्वादि इति अनुमानम, जैसे परणमयित्वादि का कथन किया है। एक वाक्य आता है जिसका परणमयी जुहु भवति रस पापम श्लोकम श्रृणोति, ऐसा एक वाक्य आता है जिसके जिस यजमान के पास जो जुहू है वो जुहू पलाश निर्मित, परणमयी का अर्थ पलाश से, पलाश की लकड़ी से निर्मित हो तो उसको पापम श्लोकम श्रृणोति, वो उसको कभी अपकीर्ति नहीं होती है, उसको कभी कोई दोष आरोपित नहीं करता है। इस प्रकार से वो हमेशा स्तुति सुनेंगे, मन हमेशा यशस्वी होगा, अच्छा होगा, इस प्रकार का कुछ फल बताया। अब ये जो है ये स्वतंत्र रूप से नहीं है, ये जो परणमयित्व, ये इसको तो अवश्य कोई क्रदु के अंग होना ही चाहिए। कारण क्या है, कोई परणमयी जुहू की बात कर रहे हैं, जुहू हवन करते समय जो घी आदि डालते हैं उसके लिए पात्र है, श्रुवा होता है, जुहू है, ये सब उसके लिए पात्र होते हैं और वो जुहू बनाते हैं, वो बना करके उसी से करते हैं। और कौन सी लकड़ी से बनाना इत्यादि नियम है, वो खादरी लकड़ी से बनाते हैं और बिल्लुक के लिए अलग कहा, तो अलग अलग लकड़ी से बनाने से अलग अलग फल कहा है, तो ये तो अवश्य ही कर्दों के अंग है। किंतु तेन उभौ कुरुतो यश्च एतदेवं वेदा यश्च न वेदा नाना तो विद्या च अविद्या च यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति इत्यादि छांदोग्य उपनिषद में प्रथम अध्याय में कुछ वाक्य आया। तेन उभौ कुरुतो यश्च एतदेवं वेदा यश्च न वेदा, जिस कर्म का कोई अंग रूप से उपासना है उस उपासना को भी जानते हुए जो कर्म करता है उसको अधिक फल प्राप्त होता है, अच्छा फल प्राप्त होता है। और जो उस कर्म के संबंध उपासना में उपासना को नहीं जानता और केवल कर्म मात्र करता है उसको उतना फल प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा वहाँ कहा है छांदोग्य उपनिषद में ही प्रथमाध्याय में है। तेन उभौ कुरुतः, दोनों करते हैं, जो कर्म के अंग उपासनाओं को जानता है वो भी करते हैं और जो कर्म के अंग उपासना नहीं जानता वो भी करते हैं। इसमें जो साधना आदि अनुष्ठान हम करते हैं उसका एक मुख्य विधान होता है, उसके साथ में अंग विधान बहुत सारे होते हैं। सामान्य में ये अंग विधान में लोग ध्यान नहीं देते हैं, किंतु कार्य क्या है कि अंग विधान को ना जानता हुआ आप करेंगे तो उसमें फल प्राप्ति पूर्णतः नहीं होगी। इसलिए अंग विधान में सावधान रहना पड़ता है कि कोई भी मंत्र हो जब हम करते हैं या साधना अनुष्ठान करते हैं उसका अंग क्या क्या है जानना पड़ता है। अब आप मंत्र जब करते हैं उसका ऋषि छंदस न्यास ये इत्यादि का क्या स्वरूप है ये जानना पड़ेगा, ध्यान क्या करना चाहिए उसमें, जब के मात्राएं कितनी होनी चाहिए, कौन से समय में जब करना चाहिए, इत्यादि बहुत सारे अंग होते हैं। कर्म होगा तो और भी होता है, और कौन से स्थान में रह करके करना चाहिए, बैठना के आसन कैसे होना चाहिए, ये सब जब के अंग होते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं भी बैठ करके कुछ भी किया, वो ऐसा नहीं होता है। तो वो उसी पर लोग ध्यान नहीं देते, खाली माला घुमाने का ही जब समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर पीछे का सारा हो जाता है तब जाकर के आपको फल मिलेगा। अब आप जैसा अभिषेक करते हैं, पूजा अभिषेक करते हैं भगवान को, उसका भी उसका अंग है। अब वो पानी को कैसा लाना, पानी को पहले शुद्ध करना, फिर किस तरफ बैठ करके कौन से मंत्र से आरंभ करना आदि आदि उसके अंग होते हैं। तो अंग कहने पर उसको गौण मान करके छोड़ देते हैं, मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। मंत्र जब करना है और ऋषि छंद न्यास आदि का करेंगे तो उसको व्यर्थ मानते हैं। तो ऋषि छंद देवता आदि युक्त ही कोई भी मंत्र का जप करना चाहिए, आरंभ में और अंत में दोनों स्थान में ऋषि छंददास का होना चाहिए, तभी वो विद्या फलीभूत होगी। अब ऐसे ही यहाँ कहा कि कर्म कहने के बाद में उसके लिए कहा कि तेन उभौ कुरुतः, दोनों करते हैं, यश्च एतदेवं वेदा यश्च न वेदा, जो इस रहस्य को जानता हुआ करता है और कुछ लोग जानते नहीं है तो वो भी करता है, बिना जान करके भी करते हैं। तब क्या है उसका फल, क्या बोला कि नाना तो विद्या च अविद्या च, का विद्या और अविद्या दोनों भिन्न भिन्न है। इसका अर्थ है जो कर्म संबंधी उपासना और कर्म, ये दोनों भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न का अर्थ ये दोनों अलग अलग फल देने वाले। फिर क्या है, बोले कि यदेव विद्या करोति, जो इस प्रकार विद्या से करता है, विद्या माने यहाँ ज्ञान नहीं है, उपासना है, जो उपासना के साथ करता है श्रद्धया उपनिषदा, श्रद्धा से और उसको रहस्य को जान करके करता है, तदेव वीर्यवत्तरम भवति, वही वीर्यवत्तर होता है, वो अधिक फल देने वाला, वीर्य उसमें ज़्यादा होगा। इतना उसमें विशेषण लगाया कि वो कर्म हो, कर्म के साथ में विद्या उसके संबंधी रहस्य ज्ञान हो, और रहस्य ज्ञान से श्रद्धा उपनिषद भाव जान करके, श्रद्धा से उपनिषद से वीर्यवत्तर रूप से उसको प्रकट करते हैं, इस प्रकार से कहा गया है। ताम चेद अविद्वान उद्गास्यसी इत्यादि श्रौदस लिंगई, वहीं कहा गया कि ये उद्गान करते समय, सामगान करते समय उसके अंतर्गत जो देवता है और किस देवता के ध्यान करते हुए उद्गान करना चाहिए इत्यादि जो नहीं जानता है वो फल को प्राप्त नहीं करता है इत्यादि वहाँ कहा गया। उशस्ति चाक्रायण की कथा भी है वहाँ। तो ताम चेद अविद्वान उद्गास्यसी, तो उसको नहीं जानता हुआ कहेंगे तो उसका नष्ट होता है, फल नष्ट होता है, ऐसा कहा उशस्ति चाक्रायण की कथा में। इत्यादि श्रौतलिंग ही, इत्यादि बहुत सारे श्रौतलिंग मिलते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि ऐसे जब उपनिषद का संबंध है कोई कर्म में, उसमें ध्यान आदि का विधान है तो उसको भी साथ में करना चाहिए। विद्या रहितानाम अभी सांगे कर्मणि प्रवृत्ति विषय ही श्रुतार्थापत्ति लक्षण ही विद्यानाम अंगत्व साधक ही बाध्यते इत्यादि श्रौदलिंग है ना, ये विद्या रहितानाम अभी सांगे कर्मणि प्रवृत्ति विषय। अब क्या है, यद्यपि ऐसा ही करना चाहिए तो फल तो होता है, लेकिन ऐसा यदि विद्या के साथ उपनिषद के साथ नहीं करता है उसको बिल्कुल फल नहीं होता है क्या, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा? बोलते व्यर्थ तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत फल तो होता है लेकिन पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो विद्या रहितानाम अभी सांगे कर्मणि, सांग कर्म है उसमें विद्या नहीं है, उपासना के साथ करने का कर्म है, जैसा कर्मांग अवबद्ध उपासनाएँ हैं, वो केवल कर्म को जानता है, कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं को नहीं जानता है। तो करेंगे तो क्या होगा, बोलते हैं प्रवृत्ति विषय ही श्रुदा अर्थापत्ति लक्षण है, श्रुद से और अर्थापत्ति से, वहाँ की जो कथा इत्यादि से ये मालूम पड़ता है कि विद्या नाम अनंगत्व साधक है, विद्या ये अनंग है, अंग नहीं है, ऐसा भी वहाँ मालूम पड़ता है। यानी विशेष रूप से फल प्राप्त करना चाहते हैं तब तो विद्या के सहित करने से वीर्यवत्तरम का, अरे अधिक वीर्य होता है, अधिक शक्ति होता है। इसका मतलब आप ऐसे भी करेंगे तो कुछ तो प्राप्त होगा, कुछ कर्म का फल तो प्राप्त होता ही है, वो कर्म के अलग से फल प्राप्त होगा। अनंगत्व साधक ही बाध्यते, इसलिए वो विद्या सहित ही करना चाहिए, यदि विद्या को नहीं जानता है तो नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, विद्या सहित करे तो अच्छा है, उत्तम फल प्राप्त होगा। यदि विद्या रहित करते हैं तब भी थोड़ा बहुत फल जो उसका है वो थोड़ा बहुत फल तो प्राप्त होगा, ये कहना चाहते, इसलिए वीर्यवत्तर शब्द का प्रयोग किया, अधिक वीर्य बनाना के लिए इसको कहा गया। सदी च अनंगत्वे सत्र न्यायेन फलम च साध्यतया विपरिणम्यता इत्युक्तम्। इस प्रकार से अनंग बन जाने के बाद, अंग ना होने के कारण स्थिति में जो अंग नहीं होता है, विद्या कर्म के अंग नहीं होते हैं तो उनका फल क्या होगा, बोलते सत्र न्यायेन फलम च साध्यतया, अब वो स्वतंत्र फल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सत्र न्याय है, ये सत्र न्याय क्या है, जिसका फल नहीं कहा है वो अर्थवाद से फल प्राप्त करेगा, ये सत्र न्याय पहले आया था, रात्रि सत्र न्याय। तो अब अंग फल कहा नहीं है, अंग का कोई फल नहीं कहा, तो फिर क्या करेंगे, उसमें अर्थवाद में देखना है, अर्थवाद में क्या फल कहा है उसी को लेकर के उसका फल मान सकते हैं, इस प्रकार से वो विशिष्ट हो जाएगा, ऐसा कहा। इसलिए यही यहाँ विषय है कि ये कर्म अवध उपासनाओं को कर्म के साथ ही करना चाहिए, और यदि कर्म के साथ ये नहीं हो पाते हैं तो ये अलग फल देते हैं कि नहीं देते हैं, ये प्रश्न आएगा। और कर्म में यदि उपासना का विधान है, अंग उपासना, ये ऐसा उपासना के साथ कर्म नहीं करते हैं तब कर्म में फल नहीं होगा क्या? ये दोनों प्रकार का विचार है। तो उसमें ये कहा कि कर्म में सामान्य फल तो हो जाएगा, विशेष फल नहीं मिलेगा यदि उसमें उपासना नहीं करते। और इन उपासनाओं के, अंग उपासनाओं के लिए जहाँ अलग फल का कथन नहीं है, वहाँ सत्र न्याय से अर्थवाद वाक्य से कुछ फल मान लेना चाहिए, ऐसे विद्याओं का फल मान करके करना चाहिए, इस प्रकार के यहाँ व्यवस्था देंगे। इसका मतलब यहाँ भी अनित्य ही रहेगा, ये जैसा पहले कहा नित्य है ऐसा नहीं, नित्य नहीं है, ये अनित्य है। अब कर्म करते हैं तो साथ में कर सकते, अच्छा है, नहीं कर सकते तो अच्छा है। जैसा आप भोजन करते हैं, भोजन में पंजा आहुति नहीं देने पर भी भोजन खा करके पेट तो भर जाता है, पेट भर जाता है, आपका भोग हो जाता है, भूख मिट जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उससे जो विशेष फल मिलना है साधन के दृष्टि से, वो फल नहीं मिलेगा। और सही ढंग से करेंगे नहीं, वो भाव नहीं आएगा, भाव नहीं आएगा तो वो व्यर्थ होता है, वो प्रमाद में जाएगा, और प्रमाद जाने पर जैसा हमने पहले कहा, वो बाद में एक मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है, आपके विचार में कोई भी पूर्णता नहीं आ पाएगी, गहराई नहीं आ पाएगी, जो जिसको जैसा समझना है वो नहीं आ पाए, ऐसा हमारे पूर्वाचार्यों कहते हैं। इसलिए ये मेधाशक्ति इत्यादि के लिए निष्ठा को इसलिए कहा गया, आचार्य श्रद्धा और निष्ठा, इसी से मेधा प्राप्त होती है। बुद्धिमान तो बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे लोग बुद्धिमान हैं, चोर लोग भी बुद्धिमान होते हैं, गुंडे लोग भी बुद्धिमान होते हैं, और जो बड़े बड़े आतंकी बन जाते हैं वो भी कम बुद्धिमान नहीं होते, बहुत बड़े बुद्धिमान होते हैं, तभी तो आतंक ये सब करता है, क्या क्या कैसे कैसे करता है, उनके कैसे कैसे कथा आती है, और कितने समय वो चुप करके रहते हैं, काम भाग क्या वो करता है, बिना बुद्धि से थोड़ी होता है, बुद्धि तो है उनके पास भी, अच्छी पढ़ाई भी उनके भी होती है, अच्छी पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो बुद्धि जो है ना काम की नहीं, वो विनाशकारी बुद्धि है। तो बुद्धि होने से काम नहीं चलेगा, वो बुद्धि स्वतंत्र भी हो और शुद्ध भी हो और सात्विक भी हो, अपने लिए भी उपकार में आए, दूसरे के लिए भी उपकार में आए, और जब जब जरूरत है तब स्मरण आ जाए, ऐसे मेधा, उसी को मेधा कहते, ग्रंथ का धारण करना, पूरे ग्रंथ का सार को जानना, उसके लिए आपको ये साधन ही यही आवश्यकता है, और कोई दवाई खाने से, च्यवनप्राश खाने से नहीं होगा, वो तो आपको यही करना पड़ेगा, साधन करके ही उस बुद्धि को मेधा के रूप में परिणत किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं, आज तक और कोई रास्ता नहीं निकला। याददाश्त बढ़ाने के लिए सब दवाई देते हैं लोग, अब याददाश्त उससे बढ़ती नहीं, वो बात अलग है, लेकिन वो करते हैं, बोलते हैं, वो सब करने से होता है, लेकिन ये जो हम विशेष जो आध्यात्मिक का प्रयोजन बोल रहे हैं वो तो साधन से ही होगा, और कोई रास्ते से नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म परिणाम है, वो सूक्ष्म परिणाम के लिए सूक्ष्म साधन करना पड़ेगा, और भाव से श्रद्धा से आप उसको करेंगे तो हो जाएगा। इसलिए एक प्रकार का ज्ञान जो आपके जीवन में सामान्य व्यवहार के लिए काम आते हैं, वो ज्ञान को आप किसी भी प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, वो हो जाता है, वो आपको जानकारी हो गई खाने पीने के विषय में और जिंदगी के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी हो गया, वो से हो जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं, ये ऐसी जानकारी नहीं कि आप खाली जानकारी रूप से प्राप्त करने से कोई प्रयोजन, जानकारी रूप से कोई प्रयोजन नहीं होगा, इसको अपनाने से प्रयोजन होगा, अपनाने के लिए बुद्धि को उधर तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए कोई ऐसा यदि करता है, कर्म करता है लेकिन उपासना नहीं करते हैं, तो भी थोड़ा बहुत फल तो उनको प्राप्त हो जाता, लेकिन जो वीर्यवत्तर फल होना है, पूर्ण फल होना है, उसके लिए देखिए क्या क्या बोला कि विद्या च अविद्या च नानादु विद्या च अविद्या च, ये विद्या और अविद्या भिन्न भिन्न है, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो विद्याम च विद्याम चेदो भयसा जैसा कहा, तो वो विद्या से विशेष फल होता है, यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति, ऐसा कहा। अब ये विद्या कौन सी विद्या है, इसके बारे में एक अधिकरण बाद में आएगा कि ये विद्या ये उपासना है, ऐसा है, पहले भी एक बार विचार आया था, तो ये उपासना के संबंध में है, ये ब्रह्मज्ञान के संबंध में नहीं है, क्योंकि प्रसंग ऐसा है वहाँ पहले अध्याय में उपासना है, तो यही कहा कि इस प्रकार से इसका परिणाम होगा। अब यहाँ कर्मकांड वाक्यों को लेकर के विचार हो रहा है, उदाहरण भी वहीं से देंगे, पहले सूत्र देखिए। निर्धारण अधिकरण नाम है, तो पहला सूत्र का शब्द ही है तन्निर्धारणानियमस्तद्दृष्टे पृथग्य प्रतिबंध फलम। बोलते कर्म अवबद्ध वासनाओं का, तत्शब्द से लेना, कर्म अवबद्ध वासनाओं का कोई निर्धारण में नियम नहीं है, यानी ऐसा ही होना चाहिए, कर्म के साथ अवश्य इन उपासनाओं को करना है, यदि इन उपासनाओं को नहीं करते हैं तो कर्म का कोई फल नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो निर्धारण अनियम, कर्मांग विपासना उपासना में इस प्रकार निश्चय करने का कोई नियम नहीं है। क्यों? तद्दृष्टे है, ऐसी श्रुति है, वो श्रुति अपने आप कह रही है कि यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा, ये कहने के पहले तेन उभौ कुरुते यश्च एतद् एवं वेदा यश्च न वेदा, दोनों प्रकार के करते हैं और जो विद्या से करते हैं उनका अधिक फल होता है, ये कहा। इसलिए श्रुति वजन से ही ऐसा विकल्प मालूम पड़ता है। और पृथग्य अप्रतिबंध फलम, और पृथक फल जो अलग फल कहा है, कर्म फल सिद्धि सिद्धि में ये अप्रतिबंध है, प्रतिबंध नहीं होता, कर्म फल की सिद्धि तो हो जाएगी, इसका अलग फल कहा, विद्या से करने पर एक अलग फल मिलेगा, वो भी उसमें जुट जाएगा, वैसे कर्म का अपना फल तो मिलेगा, ऐसा करके सामान्य फल मिलेगा और विशेष फल के लिए कहा। इसलिए पृथक ही अप्रतिबंध, पृथक ही है, पृथक बाद ही है, जयो अन्य तरस्यम हो गया, और अप्रतिबंध ऐसा है, तो पृथक ही अप्रतिबंध है, कोई प्रतिबंध नहीं है, अप्रतिबंध फल है, वो अपने आप मिले, उसमें कर्म में जो होगा उतना मिलेगा, लेकिन ये विशेष फल नहीं मिलेगा, ये व्यवस्था देंगे। नहीं तो सभी को उपासना करके ही कर्म करना चाहिए, कर्माबद्ध उपासना में ऐसा कहने पर वो कर्म का जो विधान है स्वतंत्र विधान वो व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इसको दोनों को जोड़ करके फल देने में कहा। यही आशय से ईशावास्य में भी विद्याम च विद्याम च तद्वेदो भयम सहा इत्यादि में, और जो संभूति असंभूति उपासना है इत्यादि में भी यही उद्देश्य कहा कि दोनों का अलग अलग फल है, तो होने पर भी एक मिला करके करेंगे तो उसका एक विशेष फल होता है। भाष्य में संधि कर्मांग व्यवाश्रयाणि विज्ञानानि, इन्हीं को कर्माबद्ध उपासना कहते हैं, कर्मांग व्यवाश्रय उपासना है, तो ऐसी उपासनाएं हैं। अब पिछले अधिकरण दो अधिकरण में निर्गुण उपासना और सगुण उपासना, इनके विषय में विचार किया था, और सगुण उपासना में भी कुछ भेद है, निर्गुण उपासना में भी अनेक भेद है, वो सगुण उपासना में वहाँ प्रतीक प्रतीक उपासना, अध्यास उपासना, प्रतीकालंब उपासना इत्यादि सब होते हैं, इनके सब अलग अलग फल हैं, थोड़ा बहुत भेद रहेगा फलों में, वो बाद में चतुर्थाध्याय में फलाश्रय लेकर विचार करेंगे कि प्रतीकालंबना नयति इत्यादि वाक्य आएगा वहाँ, तो प्रतीकालंबन और अप्रतीकालंबन, प्रतीक लेकर उपासना करने वाले और प्रतीक के बिना उपासना करने वाले, सगुण में साकार उपासना करने वाले, निराकार उपासना करने वाले, अध्यास उपासना, संबद्ध उपासना, इन सबका भेद बताएंगे, बहुत सारे प्रकार के हैं उपासना, और इसमें यहाँ कर्मांग अवबद्ध उपासना, वहाँ कर्मांग अवबद्ध का ज़्यादा विचार नहीं है, वो तो यही है ये जो विचार है, क्योंकि कर्म से जुड़ा हुआ यही है, वहाँ उपासनाओं का जो क्रम मुक्ति आदि फल देंगे उसके विषय में होगा। तो भाष्य में कहते हैं संधि ही कर्मांग व्यवाश्रयाणि विज्ञानानि, ये संधि को पहले क्यों लगाया? संति तो क्रियापद है ना, बाद में होना चाहिए। हाँ? पता नहीं, हाँ ये तो क्रियापद है ना, ऐसा है को पहले लगा, है कर्मांग विपाश्रय उपासनाएं, ऐसा हो गया, होना चाहिए था कर्मांग विपाश्रय उपासनाएं है, लेकिन है को पहले लगाया, फिर कर्मांग विपाश्रय उपासना है, क्यों कैसे ऐसा क्यों है? एम्बसिस के लिए, इसके लिए वो वाक्य बोलने की शैली है, जैसा आप हिंदी में आप सीधा बोलेंगे कर्मांग व्यवाश्रय उपासना है, ये बोलना एक अलग होता है, और है कर्मांग विवास उपासना ये बोलना अलग होता है। अब ये जानने के लिए आपको क्या है, ये अखबार पढ़ना चाहिए, जो पत्रिकाएं आते हैं ना अखबार, उसको पढ़ने से आपको बोला, वो लोग कभी भी सीधा वाक्य नहीं लिखते, उनको ऐसा सिखाया जाता है कि वो वाक्य को तोड़ करके लिखना है और उल्टा करके लिखेंगे। हाँ, लिखना है आज मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मिले, तो लिखेंगे मिले मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री, ऐसे करके लिखेंगे, या मुख्यमंत्री प्रधान, वो मिले को पहले लाएंगे या आगे पीछे करेंगे, जिससे कि वो आपको लगे, वो देखने से आपको पता चलेगा भाषा को कैसे बिगाड़ना चाहिए, वो बिगाड़ करके लिखते हैं, और वो विशेषण विशेष का कोई संबंध नहीं होता है। उनको क्या है, वो बोलने की शैली से लोग उसको देखें, यही होता है, और उल्टा करके लिखने से थोड़ा ध्यान ज़्यादा हो जाता है, सीधा लिखने से नहीं होता। इसलिए पत्रकारिता की जो भाषा है वो अलग होती है, वकीलों की भाषा अलग होती है। वकील तो वो जो बोलते हैं वो तो व्याकरण के हिसाब से बोलेंगे, क्योंकि उनको तो विशेषण विशेष सब सही चाहिए, एम्फसिस देने के लिए जो करना वो करेंगे, लेकिन शैली में हो जाता है। पत्रकारिता, पत्रकार जो लिखते हैं वो भाषा कभी भी हमें बोलने के लिए भी उचित नहीं होता है, और वो लिखने के लिए भी उचित नहीं होता, वो केवल पत्रकारिता के लिए है। वो आप न्यूज़ आदि पढ़ के देख सुन करके देखिए, वो कई कैसे कैसे कर देते हैं, वो इधर से उधर कर देते हैं, वो उनको शैली बदल देते हैं। अब वो कम शब्द में ज़्यादा जोर देना है, ये है उनकी तरीका, कम शब्द बोलेंगे ज़्यादा जोर देंगे, ऐसा ही एम्फोसिस के लिए ऐसा कभी कभी करते हैं। और संस्कृत में इसका छूट है, लेकिन बाकी लैंग्वेज में इसका छूट नहीं है, इसलिए पत्रकारों ने उनके लिए एक अलग भाषा बनाई, उनके लिए अलग भाषा बना करके ट्रेनिंग देते हैं। अब वो पहले आपको एक पैराग्राफ देंगे और उसको बदल करके लिखने के लिए बोलेंगे पत्रकारिता के अनुसार, इसलिए हम लिखेंगे तो वो मानेंगे नहीं, वो अपने तरह से लिखते हैं, वो तभी होता है। नहीं तो पत्र का पत्र अखबार पढ़ना और फिर आपके जो है ग्रंथ पढ़ना एक जैसा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं चाहते। तो इसीलिए संति ही कर्मांग विपासनायाणि उपासनानि, ओम इत्येतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत इत्येवमादीनि, इसमें प्रसिद्ध है, स्पष्ट है, ओम इत्येतद् अक्षरम् उद्गीत, ओमकार की उपासना, इसके विषय में पहले हम चर्चा किए थे इस वाक्य को लेकर के, कि इसको विशेषण विशेष बनाना चाहिए कि नहीं जनाना चाहिए। कौन सा अधिकरण में आया था, व्याप्तेर असमंजसम अधिकरण आया था, व्याप्ति अधिकरण में आया था। तो ओम इत्येतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत, ये कर्मांग अवबद्ध उपासना है, क्योंकि उद्गीत सामगान है, और साम संबंधी जो कर्म होगा, ज्योतिष्टोम होगा, ज्योतिष्टोम में सामगान होगा, सामगान में उद्गीत होगा, और उद्गीत को लेकर उपासना होगी, तो उसी के साथ संबंध है, ठीक है। किम तानि नित्यानि एव स्यु कर्मसु, तो ये इन उपासनाओं को, इन विज्ञानों को नित्य ही मानना चाहिए कर्म में, जैसे पर्णमयित्वादिवद उता, पर्णमयित्व आदि के समान नित्य मानना चाहिए, उत अनित्यानि गोदोहनादिवदिति विचारयामः। अब देखो दोनों उदाहरण बताया, पर्णमयित्व और गोदोहन, अब ये जानने से मालूम होगा कि क्या बोलना चाहते हैं, और वो एक में कहा पर्णमयित्व आदिवद उत अनित्यानि, नित्य के लिए पर्णमयित्व का उदाहरण दिया, अर्थ संग्रह आदि में आया, इसके विचार में आया, ये जो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाक्य में वाक्य को लेकर विचार करते समय ये उदाहरण दिया है वहाँ अर्थ संग्रह। अब पर्णमयित्व आदि जो है कर्म में नित्य विधान है, ठीक है, यद्यपि वो स्वतंत्र रूप से कहा और स्वतंत्र फल भी, अर्थवाद फल भी है उसके पास, फिर भी वो पर्णमयित्व नित्य होते हैं। दर्श पूर्णमास प्रकरण में वो जो जुहू बनाना है, जुहू पात्र है, उसके लिए यस्य पर्णमयूर जुहुर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति, ऐसा वाक्य वहाँ आया है, तो वहाँ यह विचार हुआ कि ये पर्णमयी जो बनाना है ये वैकल्पिक है कि नित्य है, ये है तो स्तुति के लिए है, लेकिन वो वैकल्पिक नहीं है, नित्य है। कारण क्या है कि उसके लिए अलग जुहू का विधान नहीं है, तो जुहू बनाना पर्णमयी से ही बनाना है, पर्णमयी जुहू करना है, और अलग अलग बनाना चाहते उनको अलग अलग भी कहा है, तो ये तो होना, तो जुहू तो होना ही चाहिए। अब जुहू पर्णमयी से बनाना है या फिर आप खादिरा से बनाओ, जो भी बनाना, एक तो जुहू तो चाहिए, इसलिए जुहू बनाए बिना कर्म होने वाला नहीं है, इसलिए उसको उस दृष्टि से उसके साथ संबंधी माना है, और उसका फल अलग कहा। तो यस्य जुहुर भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, अब वो स्तुति के लिए कहा गया, अर्थवाद के लिए कहा गया। इसलिए यहाँ कहा जो अर्थवाद होते हैं अर्थवाद से भी कुछ फल लिया जाता है, इसीलिए उसमें नित्य ही एक प्रकार से नित्य ही माना जाता है परणमयित्ववत। उद अनित्यानि गोदोहनादिवत इति विचारयामः, अथवा अनित्य है, अनित्य मन नित्य नहीं है, वो चाहे तो कर सकता है, अब विशेष बल चाहे तो कर सकता है नहीं तो नहीं कर सकता। जैसे गोदोहन, गोदोहन का अर्थ है गाय को दुहना, तो वहां क्या है गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणेयेत, ऐसा वाक्य आता है। दो गोदोहन पात्र से, गोदोहन जिस गाय का दोहन करने के दूध जो निकालते हैं जो पात्र है, उस पात्र से वहां हविष लाने के लिए कहा गया, और उस पात्र से जो हविष लाएगा उसको पशु की प्राप्ति होगी, पशु काम, पशु की इच्छा करता है तो गोदोहन पात्र से हविष लाना पड़ेगा, ऐसा कहा। तो वो विशेष है, वो अब वो बाकी दूसरे पात्र से भी ला सकते हैं, तो गोदोहन से लाने से कुछ विशेष अर्थ होता है, इसलिए वो अनित्य है, वो अत्यंत आवश्यक नहीं है यज्ञ के लिए, जुहू जैसा नहीं। इस प्रकार से दो उदाहरण वहाँ दिया है, इसको लेकर के यहाँ प्रश्न है। इसके पहले टीका देख लीजिए। अंग अवबद्ध उपासनानि विषयत्वेन उपन्यस्यन्ति संधि कर्माव्यवाश्रयाणि इत्यादि में अंग अवबद्ध उपासनाओं को यहाँ विषय रूप से प्रस्तुत किया गया आचार्य ने। उभय विध दृष्टांत दृष्टिया संशयमा, दोनों प्रकार के दृष्टांत दिखते हैं, क्योंकि पर्णमयित्व आदि के समान भी हो सकता है, गोदोहन आदि के समान भी हो सकता है। यथा द्रव्य संस्कार कर्मसु क्रदुअर्थेषु फलश्रुतेर अर्थवादत्वात् अगत्या रात्रिसत्राणां परिणामेपि प्रकृतेषु क्रदुपकारस्य सिद्धत्वात् विपरिणाम अयोगात्। ये जैसे द्रव्य संस्कार कर्मसु, द्रव्य को संस्कार करने में जितने कर्म हैं उनमें क्रदुअर्थेषु, क्रदु के लिए होते हैं, द्रव्य संस्कार करना पड़ेगा, जो हविष डालना है उसके लिए संस्कार करना पड़ेगा, उन कर्मों में फलश्रुतेर अर्थवादत्वात्, ऐसे कर्मों में द्रव्य संस्कार कर्मों में फलश्रुति अर्थवाद होता है, क्योंकि द्रव्य का संस्कार करना ही है, तो फलश्रुति कहा तो केवल अर्थवाद स्तुति के लिए है। तब अगत्या रात्रि सत्राणाम विपरिणामेपि, तो कोई और रास्ता नहीं है, रात्रि सत्रों का कोई फल नहीं कहा, फल नहीं कहा तो वहाँ अर्थवाद से फल लिया जाता है, लेकिन जिन संस्कारों का द्रव्य संस्कार आदि का यज्ञ के साथ नित्य संबंध है उनमें भी कुछ फल कहा तो वो अर्थवाद है, और जहाँ कोई फल कथन ही नहीं किया, कर्म का विधान किया, तो अर्थवाद से फल लेना पड़ेगा, यही रात्रि सत्र न्याय से कहा था। विपरिणामेपि प्रकृतेषु क्रदुपकारस्य सिद्धत्व, अब ये जो ओम इत्यक्षर उद्गीत उपासना इत्यादि यदा पर्णमयी जुहोर गोदोहना प्रणयन इत्यादि में क्रदुपकारक है, प्रकृत मैंने क्रदुपकार से सिद्धत्व, क्रदुपकार उसमें सिद्ध है, विपरिणाम अयोगात उसका परिणाम नहीं होता है, विपरिणाम नहीं होता है, नहीं होने पर क्रदुपकार द्वारा पर्णमयित्व प्रयाजादिवत, क्रदुपकारकत्व के द्वारा पर्णमयित्व आदि का विधान प्रयाजादि के समान होगा, अंग होगा, प्रयाजादि क्या है, ये दशपूर्णमास का अंग है आगे, तो अंग समान होगा वो। तत्र नित्यमिष्टम, ये प्रयाजादि तो नित्य है, एक पक्ष में प्रयाजादि नित्य है, लेकिन पर्णमयित्व आदि नित्य है कि अनित्य है ये देखना है, तो कहते हैं तत्र नित्यमिष्टम तथा एदान्य अंग संगीनी उपासनानी कर्मसु नित्यान्येव इति एको विकल्प, एक विकल्प यही है कि पर्णमयित्व आदि जैसा नित्य है, प्रयाज आदि जैसे नित्य है, अंग अवश्य होना ही चाहिए, करना ही है, इसी प्रकार एक पक्ष में ये जो जितने भी क्रतु अंक उपासनाएँ हैं यानी कर्माबद्ध उपासनाएँ हैं ये भी नित्यानीति एको विकल्प, इस प्रकार एक विकल्प एक पक्ष ये हो गया, इसका कारण यही है, इसी को लेकर के भाष्यकार ने पर्णमयित्व आदि कहा। यथा प्राकृत अप्रणयनाश्रयो गोदोहन उपराग पशुभ्यो विधीयते, अब ये देखिए सारी कथाएं यहाँ टीकाकार तो सूचना देते हैं, फिर भी इसका पूर्व अध्ययन नहीं है तो ये कोई भी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अब यहाँ लोग आते हैं पढ़ने के लिए, कोई भी आता है, किसी को भी हम बोलते हैं, अब वाले व्याकरण व्याकरण तो पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से पढ़ना है करके पढ़ लेते हैं, लेकिन बाकी ग्रंथों को सच्चे सांख्य योग है, योग सूत्र है, इसी प्रकार तर्क संग्रह है, अर्थ संग्रह है, ये जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों का अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है, नहीं करते। अब वो करने के लिए बोले तो भी नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि ऐसा प्रयोजन होगा यहाँ। अब ये जो अब यहाँ टीका नहीं, आप पूरा प्रस्थान तरीका, कोई भी टीका, कोई भी ग्रंथ को ये ले लीजिए, भाष्य ले लीजिए, ये इसके बिना नहीं होता है, क्योंकि वो आपके आइडिया समझ में नहीं आएगा, और पढ़ाने वाला उतना विस्तार से बोल नहीं सकता हर बार, आप पूरा आपको वहां से विस्तार करके सारी कथा सुनाए फिर को बोले, ऐसा नहीं हो सकता, तो प्रसंग से अन्यत्र जाएगा और कभी ग्रंथ आगे जाएगा नहीं, वो समझेंगे कि आप पूरा विषय से दूसरे जगह जाएगा। इसीलिए जो तत्काल में आवश्यक है उसकी सूचना तो दे सकते हैं, लेकिन उसको अवश्य अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन किए बिना नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था तर्क संग्रह अर्थ संग्रह को वो क्रम से अध्ययन करे तो अच्छा रहता है, अब वो कुछ कर देते हैं तो उसमें वो छोड़ लेते, क्योंकि सबको ब्रह्म ही चाहिए, बाकी कोई कुछ नहीं चाहिए, और वो उसमें तो चलता रहता है, जिनका अभ्यास हो गया अब ब्रह्म के बारे में बोलते रहेंगे वो तो चलेगा, लेकिन ये इसके बिना आपकी गति नहीं होती है, शास्त्र में गति नहीं होती, और बाद में क्या होता है, पढ़ने के बाद समझ में नहीं आए तो छोड़ देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे। इसलिए हम विद्या को क्यों ग्रहण करते हैं, विद्या की रक्षा के लिए। अब आपने ये अध्ययन किया, आप समझ लो हमने अध्ययन किया ही नहीं, अब ना तर्क का अध्ययन किया, ना का मीमांसा का अध्ययन किया, ये सब ग्रंथ देखे ही नहीं, तो हम कभी भी ये ग्रंथ लेके पढ़ाने के पढ़ने के हिम्मत ही नहीं करेंगे, क्यों उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा ना, कई चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो आप फिर देखेंगे नहीं, ऐसे ही लुप्त हो जाता, ऐसे ही फिर लुप्त होगा, पढ़ाने वाला नहीं रहेगा। अब ब्रह्मसूत्र पढ़ाने वाले, बृहदारण्य उपनिषद पढ़ाने वाले इत्यादि कितने मिलते हैं आपको, कोई नहीं मिलता, क्यों, सब लोग ये थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बाद में कोई कथा करने लगता है, कुछ करने लगता है, उसमें चला जाता है, उनको पूछो कि इसके बारे में बोलो, बोलते हैं बहुत साल पहले पढ़ करके पढ़ डाला है, पढ़ छोड़ दिया है, अब नहीं करते ऐसे बोलते, क्यों, ऐसे उसकी आवृत्ति नहीं होती, तो लुप्त हो जाएगा। अब पढ़ने वाला पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, तो पढ़ने वाला आ गया तो कौन पढ़ाएंगे उनको, ये समस्या है। इसीलिए जल्दीबाजी करने का ये नहीं है, तो ये सब ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, यदि अभी आप नहीं समझेंगे तो बाद में समझ में आएगा, ये तो हम अपने आप अनुभव करके बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करने पर नहीं होता है, और ऐसा हुआ ही नहीं, आपको कोई शॉर्टकट इसमें है ही नहीं, अब कौन सा शॉर्टकट लगाएंगे, व्याकरण से यहाँ क्या काम आए, व्याकरण पूरा पढ़ लिया समझ लो, पूरा आपको संस्कृत आ गया तो भी यहाँ किस आशय नहीं समझ पाएंगे ना, शब्द समझने से क्या होता है, तो वो आशय समझने के लिए वो प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, ये इसी से शास्त्र की रक्षा करना। अब इतना प्रयत्न करके अध्ययन कर रहे हैं तो उसके शास्त्र की रक्षा के लिए हमें करना पड़ेगा, प्रस्थानत रही हो कोई भी ग्रंथ को रक्षा करना चाहते हैं तो ये आपको चाहिए, उसके बिना नहीं होता, वही तो सिस्टम बना के रखा हमारे पूर्वजों ने, उसी से अनुसार चले को तो उसको ग्रहण होगा था, नहीं तो नहीं होता है, प्रचार तो हो जाएगा, आपको तो एक सूत्र से भी आप पूरा कथाकार बन सकते हैं, 50 55 55 सूत्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, कथाकार तो बनने में कहीं भी बन सकता है, वो कोई भी ग्रंथ लिया आप थोड़ा आप चलाए आपकी कथा चल पड़ी तो हो जाता है, वो ऐसे में नहीं होता है, और अपने आप ग्रहण करने के लिए, अपने आप तत्व ज्ञान के लिए भी कोई एक ग्रंथ पढ़ लिया तो हो जाता है, उससे भी होगा, यदि नहीं हुआ तो दूसरा ग्रंथ पढ़ना है। ऐसे तो मुक्ति को उपनिषद में राम जी कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान जी पूछते हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो कितने ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ऐसे एक उपनिषद बनाया उसमें कुछ क्रम के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि जो बड़े बुद्धिमान है सो सब समझदार है उसको तो एक उपनिषद से काम हो जाएगा। ठीक है, मांडुक्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये कह दिया, उससे हो जाएगा। अब वो समझ में नहीं आता है ना, समझ में नहीं आता है तो दशोपनिषद, दशोपनिषद का नाम लिया, ईसक नकठ मुंडक इत्यादि का नाम लिया, यही नाम अभी इसके अनुसार ही दशोपनिषद रखा, दशोपनिषद पढ़ना। अब दशोपनिषद पढ़ के समझ में नहीं आया तो उनको क्या करना चाहिए, बोले 108 उपनिषद पढ़ना चाहिए, फिर 108 उपनिषद पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, और उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर आगे और करना पड़ेगा, तो वो रखा। इसका मतलब समझ में नहीं आने का कारण तो अनेक हो सकता है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए भी हमें सोचना है, क्योंकि हमको तो अवसर मिल गया तो उसकी रक्षा भी तो करनी चाहिए। इसलिए जो हो सके तो उसका अध्ययन करें, और व्यर्थ में समय इधर उधर किताबें पढ़ करके ऐसे ऐसे समय व्यर्थ करने से फायदा नहीं होता है। अब वो 25 किताब पढ़ेंगे और उसी में से एकदम ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा। वो 25 किताब तब आप पढ़ सकते हैं जब आपका सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया, आपको पता है कि कौन सी चीज़ से कौन सा पकड़ना है, कौन सा छोड़ना है। ऐसे मालूम होने के बाद कोई भी ग्रंथ पढ़ो, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, समझ में आ जाएगी। अब समझदारी बनी नहीं है तो आप भड़क जाएंगे इधर उधर, कोई भी ग्रंथ लेकर के ऐसे करते हैं तो नहीं होता। इसलिए पहले हमने भी सुना है, और हम आते समय हमारे आने के बाद भी ऐसे ही थे कि किताब पढ़ने नहीं देते थे, दूसरे किताब नहीं पढ़ना था, ऐसा था। और हमको पहले तो आश्चर्य होता था, ऐसे स्वामी जी जो पूछते थे कि आजकल कौन से पुस्तक पढ़ रहे हैं, कौन से किताब है, इसी से पूछते थे, क्यों दूसरे किताब है वो अभी नहीं पढ़ो, वापस रखो बोल रहे। और लाइब्रेरी से हम पुस्तक लेके जाते हैं तो स्वामी जी को पहले दिखाना पड़ता है कि कौन से पुस्तक लेके गया, और वो अभी पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं तो वापस रखते हैं। कई बार वापस रखते हैं, हम जाके पूछते हैं तो मना कर देते, अभी वो नहीं पढ़ना है बोलेंगे। ऐसे करते तो अब हमको समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों बोल रहा है, हम तो पढ़ना चाहते हैं वो किताब, ये किताब, तो मना करते थे। स्वतंत्रता से आप नहीं कर सकते, बाद में तैयारी हो जाने के बाद हो सकता बोले कि आप ये 2-3 ही करना है, अभी अभी और कुछ नहीं करना, उसको पक्का करो बाद में हो जाएगा। आप ये बोले कि लाइब्रेरी भी यहाँ रहेगी, किताब भी यहाँ रहेगी, सब कुछ यहाँ रहेगा, बाद में पढ़ सकते हैं, अभी आवश्यकता पड़ी तो, नहीं तो नहीं करना। उस समय हमको भागवत आदि करने की इच्छा थी, भागवत भी पढ़ लेंगे, ऐसा व्याकरण हो गया तो हमने ये बोला था, तो अब बोला कि आप भागवत अभी नहीं करना है, भागवत बाद में करना है, भागवत करने शुरू करेंगे तो ये सब छूट जाएगा, ब्रह्मसूत्र ये सब नहीं कर पाएंगे, और करने के बाद में भागवत तो ऐसे ही है कथा, तो बाद में आप व्याकरण से पढ़ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा बार बार बोलते थे। तो वो उस समय हमको लगता था कि हमको रोक रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो सच्चाई है। बाद में हमको मालूम हो गया कि इसके कारण हमारा हो गया। यदि उस समय वो छोड़ करके दूसरा पढ़ने लगते तो ये सब कहाँ पढ़ने वाला, तो देखने के लिए आपको बुद्धि नहीं चलेगी और दूसरे विषय में हो गया। इसलिए व्याकरण करना आवश्यक है, व्याकरण तो सभी के लिए चाहिए, लेकिन उसके साथ प्रक्रिया ग्रंथों को करना आवश्यक है, तभी शास्त्र की रक्षा होती है। और हमारे साथ भी जितने भी अध्ययन किए, जितने लोग अध्ययन किए, जिन्होंने ऐसे सब प्रक्रिया के अनुसार गए, और उनका तो अभी तक है, और बाकी जो केवल सुन करके ऐसे गए वो तो उनके हिम्मत नहीं होता है कोई ग्रंथ लेकर के अभी पढ़ाए, हिम्मत नहीं होता, वो अपने आप ही नहीं कर सकते, तो क्या प्रयोजन है। तो आपके जो स्मरण में आता नहीं, आपका उस शास्त्र की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं, और आपके गुरु ने वो प्रयत्न करके आपको सिखाया और समय आपने व्यतीत किया, तो बाद में क्या मिला। अब ब्रह्मज्ञान के लिए तो सीधा तो कोई भी किताब में ब्रह्मज्ञान तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि तो लिखा हुआ है, लेकिन प्रक्रिया ठीक से आ जाए और आप किसी को पढ़ा सके, मतलब वो परंपरा को बचाने के लिए, पढ़ाना कोई आचार्य बनने की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय से ही धर्म की रक्षा होती है। ऐसे भाष्यकार ने स्वाध्याय प्रयोजनाभ्याम में कहा, उसको रक्षा करने के लिए आपको सिखाना पड़ेगा दूसरे को, इसीलिए आपको प्रक्रिया ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा। ये कोई जबरदस्ती की बात नहीं, समझदारी की बात है, तब होता है। तो इसीलिए यहाँ एक ये इसलिए मैंने कहा कि ये जो पंक्तियां हैं ये ऐसे उदाहरण देते हैं, गोदोहनवद इत्यादि बोल देते हैं, इसका विस्तार नहीं करते हैं भाष्यकार, और वो टीकाकार करते हैं, टीकाकार भी जो उदाहरण लाएंगे वो सब आपको पीछे से ग्रंथों से लिखना पड़ेगा, आपको लगेगा ये कहाँ से उठा के ला रहे, कैसे क्यों बोल रहा, ऐसा लगता है, क्यों पूर्व ग्रंथ के अध्ययन के बिना नहीं होता। इसलिए अभी तक इन टीकाओं का भाषा में अनुवाद भी नहीं हुआ, अब तक ये न्यायेंद्र ने, मुझे पता नहीं न्यायेंद्र ने का हिंदी में भी अंग्रेजी में भी कोई भाषा में अनुवाद नहीं, संस्कृत में ही है ये, ऐसे रखा। अब बहुत मुश्किल से रत्न प्रभा का अनुवाद किया है, भोले बाबा जी करके थे वो, उन्होंने अनुवाद किया, और भामदी का भी अनुवाद हो गया है, लेकिन अन्य टीकाओं का अनुवाद नहीं हुआ। और आनंदगिरी टीका जो प्रस्थान त्रयी में है, सबके भी हिंदी अनुवाद नहीं है, गीता का भी नहीं है, केवल भाष्य का है। वो टीकाओं का अनुवाद करने के लिए उसमें विशेष हो जाता है और विस्तार से करना है, और बहुत प्रयोजन के होते हैं, क्यों वो टीका वही लोग करेंगे जिनका संस्कृत आता है और इस प्रकार से ग्रंथों का दर्शन शास्त्र का अध्ययन है और वास्तव में जिज्ञासु है, वो टीका में प्रवेश करेंगे, बाकी लोगों को तो होगा नहीं, अब लिखने पर भी समझ में नहीं आना, इसलिए नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा तो नहीं कर पाते। तो दो विकल्प, दो उदाहरण दिया, एक उदाहरण को समझा दिया ये परिणामयित्व को, और आगे बताते हैं। यथा प्राकृत अप्रणयनाश्रयो गोदोहन उपराग पशुभ्यो विधीयते। यथा प्राकृत अप्रणयनाश्रय, ये जल का, जल लेके आना, ये गोदोहन पात्र में जल लाने की बात है यहाँ। गोदोहन उपराग पशुभ्यो विधीयते, तो गोदोहन उपराग, गोदोहन संबंधी उपराग, उपराग का अर्थ गोदोहन संबंध से ही है वो, तो पशुभ्यो विधीयते, पशु के उद्देश्य से, पशु फल के दृष्टि से विधान किया गया गोदोहनेन पशुकामस्य, ऐसा कहा। यथा कांस्य उपरागस तदाश्रयो ब्रह्मवर्चस्व बलो अभिधीयते, इसी प्रकार कांस्य पात्र से, कांस्य पात्र से जल प्रणयन करेंगे उससे ब्रह्मवर्चस्व होगा, ऐसा कहा कि वो ब्रह्मज्ञान के लिए, ब्रह्मवर्चस्व माने स्वाध्याय आदि के लिए वो प्रयोजन में आएगा, ऐसा वहाँ विधान है। इसी प्रकार बौल्यश्च अन्नाद्य फलो यूपाश्रयो दृश्यते, और बिल्व, बिल्व संबंधी यूप को लेकर के, ये खंबा जो खड़ा करते हैं, बेल का, जो बेल का वो बेल की लकड़ी ला करके वो खड़ा कर देंगे तो अन्नादि फलो, उसका अन्नादि फल होता है, तो एक एक अलग अलग फल बता रहे, विशेष फल। तथा ये धान्य भी उपासनानि कर्मस्व अनित्यानीति, इस प्रकार कर्म में ये उपासनाएं अनित्य भी होंगे, जैसे गोदोहन उपराग पशुभ्य, पशु के विधान के लिए, और कांस्य पात्र से लाएंगे तो ब्रह्मवर्चस्व फल है, और बिल्व का यूप जो खंभा खड़ा करते हैं यज्ञवेदी में वो यूप बनाएंगे तो अन्नादि फल होता है, ये सब वैकल्पिक है, करना है तो कर सकते हैं। अत्र च अंग आश्रित उपास्तीनां क्रदुषु द्वितीयत्व अनित्यत्व निरूपण द्वारा वाक्यार्थधि हेतु निरूपणात् पादादि संगत, इसीलिए भाष्यकार ने दो पक्ष यहाँ रखा, परिणामयित्व में नित्य है, और यद्यपि वहाँ फल कहा हुआ है तब भी नित्य है, और गोदोहनादि अनित्य है, अनित्य इसलिए है कि उस फल को चाहते हैं तभी उस पात्र से जल लाना, गोदोहन पात्र से वो यज्ञादि अर्थ में जल लाना है। हाँ, तो पादादि संगति के विषय में कहा कि यहाँ अंगाश्रित उपासनाओं का नित्यत्व अनित्यत्व निश्चय के द्वारा वाक्यार्थ ज्ञान होगा, कि वो उसके द्वारा आप वाक्यार्थ का विचार करके अंगादि का निश्चय करेंगे। पूर्व पक्षे यथोपास्तीनाम क्रदुषु पर्णादिवद आवश्यकत्व, पूर्व पक्ष में क्या है कि जैसे क्रतु में पर्णादि के समान जूह आदि की आवश्यकता है, वो नित्य विधि है, इसी प्रकार होना चाहिए, यानी कर्माबद्ध उपासनाओं को अवश्य करना चाहिए, पूर्व पक्ष है, और सिद्धांत तद रहित राहित्यमिति अंगीकृत, सिद्धांत में तो उसकी आवश्यकता नहीं, कर्म स्वतंत्र भी फल देगा, वीर्यवत्तर फल नहीं देगा, सामान्य फल देगा, और वीर्यवत्तर फल के लिए ये कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं को भी करना चाहिए, इस प्रकार सिद्धांत कहेगा, निर्णय होगा, इसी के लिए विकल्प किया था भाष्य में। किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्ष के अभिप्राय में क्या प्राप्त हुआ, पूर्व पक्ष परिणामयित्व आदि के समान समझता है, इसलिए कहते हैं नित्य आनीति कुतः प्रयोग वजन परिग्रहात, प्रयोग वजन के ग्रहण से ऐसा मालूम पड़ता है, जो प्रयोग करना चाहिए उसके संबंध में वजन है, उसके ग्रहण से ऐसा मालूम पड़ता है, जैसे अनारभ्य अधीतान्यपि ही एतानि उद्गीथादि द्वारेण क्रदु संबंधा क्रदु प्रयोग वजनेनेव अंगांतरवत संस्पृश्यन्ते। अब ये एक और पारिभाषिक शब्द आएगा, ये अनारभ्य अधीतानि, अब ये अनारभ्य अधीत क्या है आपको समझाना पड़ेगा, अभी बोला ना ये यही इसी में पंक्ति में सब जगह यही मुश्किल होता है कि अब अनारभ्य अधीत क्या है, जो जानते हैं उनको तो बोलने आवश्यकता नहीं, वो अनारभ्य अधीत बोलेंगे तो समझ लेंगे, अब नहीं है तो फिर वो पीछे कर्मकांड में जाना पड़ेगा, ये अनारभ्य अधीत क्या है। तो ये जो परिणामयी जुहू की बात है ये अनारभ्य अधीत में आते हैं, इसीलिए उसको नित्य विधि में माना। अनारभ्य अधीत का अर्थ होता है जिसके विषय में पहले और स्थान में कोई कथन नहीं है। अब जुहू कौन सा होना चाहिए दर्श पूर्णमास में, इसका विधान अन्यत्र पृथक से प्राप्त नहीं होता, और यहाँ प्राप्त हो रहा है प्राप्त हो रहा है, जुहू का विधान प्राप्त हो रहा है और साथ में उसमें अर्थवाद भी प्राप्त हो रहा है और विशेष फल के संबंध से प्राप्त हो रहा है। ऐसे स्थिति है परणमयी जुहू के विषय में। अब परणमयी जुहू को नित्य मानना है, इसका अर्थ ये होगा कि सभी दर्श पूर्णमास में परणमयी जुहू रखना चाहिए, लेकिन फल देखने पर न स पापम श्लोकम शृणोति ऐसा आया, विशेष फल का विधान किया बस इतना ही। तो फल देखने पर लगता है कि जो फल चाहता है उसी को वो करना चाहिए। मैंने जैसे अभी गोदोहन की बात कहे, जो पशुकाम है उसको गोदोहन पात्र से अप्रणयन करना चाहिए और जो नहीं है उसको वो आवश्यकता नहीं, ऐसे दिखता है। और पर्णमयी जुहू में भी ऐसे दिखता है, यस्य पर्णमयूर जुहुर भवति न स श्लोकम पापम श्लोकम शृणोति, ऐसे वाक्य आया। तो अब यहाँ समस्या हो रही है कि ये तो वाक्य जो आया है वो तो अनित्य जैसा दिखता है, अनित्य दिखता है, वो चाहे तो कर सकता है नहीं तो नहीं कर सकता। तो किंतु यह नित्य हो जाता है, नित्य इसलिए है क्योंकि ये अनारभ्य अधीत है। अनारभ्य अधीत का जहाँ भी होता है वो अर्थवाद में भी हो कहीं भी हो, उसको संबंध मान करके क्रिया कर्म के साथ संबंध मान लेते हैं और वो नित्य हो जाता है, इसलिए परणमयित्व को नित्य माना। अनारभ्य अधीतान्यपि ही एतानि उद्गीथादिद्वारेण, उद्गीथादि के द्वारा, अनारभ्य अधीत जितने भी हैं वो उद्गीथादि के द्वारा क्रदु संबंधात, क्रदु के साथ संबंध करता हुआ, क्रदु प्रयोग वजनेनैव अंगांतरवत् संस्पृश्यन्ते। वो क्रदु के साथ संबंध करता हुआ, क्रदु के प्रयोग वजन के साथ ही अंग दूसरे अंग के समान संस्पृश्य हो जाते हैं, स्पर्श कर देते हैं, मैंने हो जाता है उसके साथ संबंध कर देता है। यतु येषाम स्ववाक्येषु फलश्रवणम्। अब क्या है उन वाक्यों में जो अलग फलश्रवण है, जैसा परणमयी जुहू में अब फलश्रवण अलग आया, इसी प्रकार यहां भी अलग फलश्रवण है उद्गीथादि के विषय में भी। अब ये उद्गीथादि भी उसके साथ नित्य संबंध करेंगे क्योंकि ये भी अनारभ्य अधीत है। ये ओम इत्येतद् अक्षरम् उद्गीथ उपासीता, ये इसके पहले इसका कोई और प्रकार से विधान नहीं है, उद्गीथ का इसी यही विधान है, तो इसलिए कर्माबद्ध होगा तो उसको कर्म के साथ नित्य मानना चाहिए, पूर्व पक्ष का अभिप्राय। और यहाँ जो फल श्रवण आया तत्तत् फलों के विषय में आया, तो आपईदा हवै कामानां भवति इत्यादि बहुत बड़ा फल बताया। ये इस प्रकार से उद्गीत की उपासना करेंगे तो वो सारे कामनाओं को प्राप्त करने वाला होता है। आपईदा मन प्रापयिता वै कामानां, जितने भी इच्छाएं प्राप्त होती है बहुत बड़ा फल है। तद वर्तमान अपदेश रूपत्वात् अर्थवाद मात्रमेव अपाप श्लोक श्रवणातीवत न फल प्रधानम्। अब कहते हैं ये जो फल श्रवण है ना, ये फल श्रवण होने पर नित्य अनित्य का विवेचन हो जाता है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि ये फल श्रवण ऐसा फल श्रवण नहीं है, ये अलग करने के लिए फल श्रवण नहीं है। वर्तमान अपदेश रूपत्वा, इसमें वर्तमान क्रिया का प्रयोग किया, आप इदाह वही कामानाम भवति और स पापम श्लोकम श्रृणोति, इसमें सब जो है ना वर्तमान अपदेश, वर्तमान लकार का प्रयोग किया है, लट लकार का प्रयोग किया, तो अर्थवाद मात्रमेव, इसीलिए वो अर्थवाद मात्र है, स्तुति मात्र है। क्या अपाप श्लोक श्रवणादिवत, ये दृष्टान्त दे रहे, जो पाप नहीं सुनेगा, मतलब कोई उसकी अपकीर्ति नहीं करेगा, कोई बदनाम नहीं करेगा, तो पाप श्लोक का अर्थ है अपकीर्ति, अपकीर्ति नहीं होगी, ऐसा कहा जैसा वहां कहा उसी प्रकार यहाँ वर्तमान का उपदेश है। वर्तमान का उपदेश अर्थवाद होता है, अर्थवाद को लेकर के कोई निश्चय नहीं होता है, इसलिए न फल प्रधानम, ये फल प्रधान कार्य नहीं है। ये फल प्रधान होगा तो अलग हो जाएगा, फल प्रधान नहीं है तो अलग नहीं होगा, क्योंकि जिसका स्वतंत्र फल कहा है वो एक अलग स्वतंत्र कर्म या उपासना है, ऐसा हम पहले विचार करके आए हैं कि फल भी कर्म का भेद का कारण होता है, ऐसा यहां नहीं मान सकते। कारण क्या है कि आप इदाह वै कामानां भवति इत्यादि स्वतंत्र नहीं होता हुआ वर्तमान का व्यपदेश दिया, अर्थवाद स्तुति मात्र कह रहा है। तस्माद् यथा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति इत्येवमादीना जो यस्य पर्णमयी जुहुर भवदी न स पापम श्लोकम शृणोति, ये जो वाक्य है ये तैतरीय संहिता का वाक्य है, इत्येवम आदि में अप्रकरण पठितानामपि, जो प्रकरण में पठित नहीं है, प्रकरण से बाहर है, दूसरे जगह पे कहा, तो भी जुहु आदि द्वारेण क्रदु प्रवेशात, इनका क्रदु में प्रवेश हो जाता है। कारण क्या है कि जुहु आदि का नाम लिया गया, जुहु एक आवश्यक पात्र है जिसके बिना हवन नहीं हो सकता, तो जुहु आदि के द्वारा क्रदु में प्रवेश करके प्रकरण पठितवत, प्रकरण में पढ़ा गया जिसको हम जोड़ते हैं नित्य, उसी प्रकार नित्य देव एवं उद्गीथादि उपासना नामिति, जैसा नित्यता मानी गई है। ये पर्णमयी जुहू की बात तो दर्शपूर्णमास प्रकरण से बाहर है, तो भी मन जहाँ वो विधान करना चाहिए वहाँ नहीं, अन्यत्र है। अन्यत्र होने पर भी ये पर्णमयी जुहू वाली बात वहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ अलग से कोई विधान इसके लिए नहीं है और यहाँ विधान प्राप्त हो रहा है, इसी को इसलिए उसको अनारभ्य अधीत कहते, वो आरंभ करके कहा नहीं, नया नया कह रहा है ऐसा है और इसके बिना वो काम होगा नहीं, इस कारण से अप्रकरण पठित होने पर भी प्रकरण पठित के समान ये शब्द प्रयोग किया, प्रकरण पठितवत नित्यम, नित्य उसका संबंध करेगा। इसी प्रकार उद्गीथादि उपासना नाम भी, इसी प्रकार उद्गीथादि उपासना भी हो जाए, बिल्कुल अपने पक्ष को समर्थित किया कि उद्गीथा आदि वास्तव में उधर कर्म के साथ सीधा संबंध नहीं दिखता, ये उपनिषद प्रकरण में आया। उपनिषद प्रकरण में आने पर भी इन उद्गीथा आदियों को वहाँ ले जा करके कर्म के साथ ज्योतिषोम आदि जिस कर्म के साथ भी इसका संबंध होगा उसके साथ नित्य जोड़ना है और उसको अवश्य करना है, नित्य विधि हो जाएगी, ये पूर्व पक्ष ने अपना अभिप्राय रखा। इधर टीका में देखिए, क्रदु प्रकरण अपाठात प्रयोग वजन अपरिग्रहात उपास्तीनाम नास्ति क्रदुषु नित्यदा इति, एकदेश शंका करता है। ये जो क्रदु प्रकरण अपाठात, ये जो उपासना है ना, ये तो हमारे उपनिषद में आया है, आपके क्रदु के संबंध में तो आया नहीं, क्रदु का पाठ और कहीं किया आपने और यहाँ उपनिषद में आया, उपनिषद में आया तो हम क्रदु के साथ संबंध क्यों करेंगे। तो क्रदु प्रकरण पाठ न होने से, प्रयोग वजन अपरिग्रह होने से, कोई प्रयोग वजन यहाँ नहीं दिखता, इसलिए उपास्तीनाम नास्ति क्रदुषु नित्यदा, उपास्तियों का क्रदु में नित्य संबंध नहीं है, ऐसा एकदेशी कहा तो उसके उत्तर में कहते हैं नहीं नहीं, पूर्व पक्ष कहता है नहीं, प्रयोग वजन अपरिग्रह प्रयोजन वजन है यहाँ। अव्यभिचरित क्रदु संबंध जुहू द्वारा, अब जुहू का संबंध क्रदु के साथ कैसा है, अव्यभिचरित है, व्यभिचार नहीं है उसमें, वो जुहू का साथ संबंध होना ही चाहिए, जुहू के बिना क्रदु कैसे हो। पर्णदावत उद्गीथादि द्वारेण उपास्ती नाम अभी क्रदु संबंधात, जैसे पर्णदा जुहू है उसके विषय में है, उसी प्रकार उद्गीथादि के द्वारा भी उपासनाओं का संबंध के द्वारा क्रदु के साथ संबंध होगा, उपासना भी रहेगी और क्रदु के साथ संबंध होकर के उपासना होगी। प्रयोग वजन परिग्रह, क्योंकि प्रयोजन वजन को ग्रहण किया गया है, अमूषां क्रदुषु नित्यदा, प्रयोग वजन को स्वीकार करते हुए वो उपासीदा इत्यादि वजन है वो प्रयोजन मान करके इन सब का क्रदुओं में नित्य संबंध मानना चाहिए, ऐसा कहा, प्रयोजन वजन परिग्रहात कहा। ये कारण क्या है प्रयोग वजन परिग्रह, इसलिए ये अनारभ्य विधि में मान लिया पूर्व पक्ष, अनारभ्य विधि में मानने से ये प्रयोग वजन परिग्रह कर दिया। क्रदु अंगदा प्रयोग वजन परिग्रहयोर अन्योन्याश्रयत्वात् प्रकरणांतरत्वाच्च न उपास्तीनां तत्परिग्रहः स्याद् इत्याशंका, आशंका होने पर क्रदु अंगदा प्रयोग वजन परिग्रह, ये दोनों जो है अन्योन्याश्रय है, पहले क्रदु का अंग होगा बाद में प्रयोग विधि आएगी, प्रयोग विधि होने से क्रदु का अंग होगा, ये दोनों अन्योन्याश्रय है ना, क्रदु का अंग का निश्चय जिसका हो गया उसमें प्रयोग विधि होंगे और प्रयोग विधि नहीं है तो क्रदु का अंग कैसे पता चलेगा, ये दोनों परस्पर आश्रित हो गया, अन्योन्य आश्रय होने से प्रकरणांतरत्व दूसरे प्रकरण में होने के कारण ये अन्योन्य आश्रय है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रयोगांतर विधान कहा है ना, प्रयोगांतर वजनात् अब प्रयोग अंदर वजन यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रकरण अंदर में पढ़ा गया, ये दोनों हेतु से हम इनको क्रदु में नित्यता नहीं मानते हैं करके जब आशंका करते हैं तो पूर्व पक्ष ने कहा ऐसी बात नहीं, ये जो है ना इनका क्रदु के साथ संबंध है। क्रदु अंगता अंगांतरम पर्णमयित्वादि, जैसा अन्य अंग है पर्णमयित्वादि, क्रदु प्रयोग वजनेनैव अंगांतरवत ये भाष्य में कहा था, अंगांतर दूसरा अंग, जैसे दूसरा अंग यहाँ पर्णमयित्वादि। उपास्ति नाम फलांतर श्रुते अस्ति स्वातंत्र्यम, अब कहते हैं कि यानी अलग फल सुना है तो ये अलग होगा, जिसका अलग फल सुना है तो अलग करना पड़ता है उसको, अब यहाँ भी अलग फल है, आपैदा हवे कामानां भवति ये एवं वेद इत्यादि आ गया तो अलग फल होने के कारण ये अलग हो जाएगा, तब कहते हैं नहीं है, यस्तु येषां जो अलग फल कथन है ना उसका दूसरा अर्थ है। क्रदुपकार द्वारेण व्यवहित फल उपादानात् अव्यवहित श्रुत फलस्य साध्यत्व परिणामः श्रेयानिति अपाप श्लोक श्रुतेरपि फल विधित्वमेव इत्याशंक्याः, ऐसे आशंका करने पर कहते तो निराकरण करते ऐसा नहीं होगा। क्रदु उपकार द्वारेण व्यवहित फलोपादान, क्रदु में उपकार होने से व्यवहित फल है, व्यवहित मैंने अलग अलग फल दिया दूर दूर है। अव्यवहित श्रुत फल से साध्य परिणाम श्रेयन, जो निकट में फल कहा गया है उसी को ही साध्य का परिणाम मानना चाहिए, साध्य का अर्थ जो यज्ञ करते हैं उसी यज्ञ का फल है साध्य, और उसको कहा मानना चाहिए कि जहाँ यज्ञ का विधान है उसके सबसे निकट सबसे सन्निधि में निकटतम जो फल कथन है उसको उसी का फल मानना चाहिए, और कहीं दूर में कहा हुआ फल को ला करके यज्ञ में जोड़ करके करना ठीक नहीं, अन्याय है, इसीलिए यही श्रेय होता है। इस दृष्टि से श्रेयानिति अपाप श्लोक श्रुतेरपि, जो अपाप श्लोक श्रुति है पर्णमयी जुहू में इसका भी फल विधित्वमेव इत्याशंका, ये भी फल के विधान ही हो जाएगा ऐसी आशंका करने पर कहते हैं ना, ना, ना नहीं कहा। आपैदा हवे कामानं वर्तमान अवदेशात न फल प्रधानम, वहाँ ना है फल प्रधान नहीं होता है, फल प्रधान नहीं है वहाँ, वो फल जो है वहाँ गौण है। क्वचित इति अगत्या विपरिणामे भी प्रकृते कर्मांगत्वं गतिरिति, तो क्वचित इति अगत्या, अब जैसा कहीं कहीं जहाँ ये पाप श्लोक आदि के विषय में और कोई रास्ता नहीं है तो वहाँ मानना पड़ता है, गति नहीं है तो वहाँ उसी का ही फल मान करके करते हैं, जैसे सत्र न्याय में होता है अर्थवाद से ही फल लेना पड़ेगा क्योंकि फल का कथन वहाँ है ही नहीं, तो क्या करेंगे कहीं से फल लाना पड़ेगा, तो जहाँ अगति से हम उसको स्वीकार करते हैं वहाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो क्वचित अगत्या विपरिणामे भी प्रकृते कर्मांगत्वं गतिरिति, यहाँ कर्म का अंग बन जाता है, ये अगति नहीं है यहाँ, इसलिए कर्म का अंग बन जाता है न विपरिणाम सिद्धिरित्यर्थ, इसलिए ये पर्णमयी जुहू इत्यादि से स्वतंत्र फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये स्वतंत्र फल का श्रवण जो है ना वो केवल स्तुति के लिए है, वो कर्म के साथ संबंध करके ही उसका फल जानना चाहिए। अंगाश्रित उपासनानी प्रयोग वजने न क्रदु अंगतया उपादेयानी साध्य फलोक्ति शून्यत्व सदी क्रद्वंग संगीतया विहितत्वात् पर्णमयित्वादिवदिति मत्वा उपसंहरति, अब वो पूर्व पक्ष अपने पक्ष को उपसंहार करते हैं तस्माद् यथा इत्यादि से, ठीक आकर कहते हैं कि ये अंगाश्रित जो उपासनाएं हैं प्रयोग वजन के द्वारा क्रदु अंगतया उपादेयानि, क्रदु अंग रूप से ग्रहण करने योग्य है, जितने भी अंगाश्रित उपासनाएं हैं उनको क्रदु के अंग रूप से ही प्रयोग में लाना चाहिए, उपयोग में उपयोग उपादेय है, क्योंकि साध्य फल शून्यत्व सदि क्रदु अंग सहितया विहितत्वात्, कारण क्या है कि उनका कोई स्वतंत्र फल कहा नहीं है और क्रदु के अंग रूप से विहित भी है, क्रदु के अंग जैसा जूहू आदि है उसके द्वारा विहित है, और जो फल कथन किया उसको नहीं मान रहे, फल कथन केवल स्तुति के लिए मान लिया, तो इसलिए स्वतंत्र फल नहीं है। पर्णमयित्वादिवदिति मत्वा, पर्णमयित्वादि में जैसा निर्णय किया, क्यों ये पर्णमयी को बार बार कह रहे हैं, कि पर्णमयी ऐसे एक समस्या का समाधान है और जिसके बारे में पूर्व मीमांसा में विस्तार से विचार किया, अनेक अधिकरणों में इसकी चर्चा है अलग अलग विषय को लेकर, क्योंकि ऐसा एक वाक्य बहुत कुछ फल दे रहा है, कुछ ऐसे युक्ति दे रहे हैं किस प्रकार हम कर सकते हैं। अब वो ऋषियों ने ऐसा कहा है तो उसका कोई कार्य होगा, इसलिए पर्णमयी तो आदि को कहते हैं। हाँ, नहीं तो आपको सुनने लगे कि पर्णमयी तो कहकर कितना आप सीरियसली क्यों बात कर रहे हैं। तो ये कारण ये है, इसमें से बहुत कुछ निकलता है कि ये तो अर्थवाद जैसा दिखता भी है और अलग स्थान में पढ़ा गया है तब भी ये क्रदु के साथ संबंध कर रहे हैं, और अनित्य जैसा अलग से विकल्प में कहा गया है, विकल्प में अनित्य जैसा कहने पर भी एक नित्य ही संबंध कर रहा है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ इसमें है ये पर्णमयी तो जुहू में। इसके लिए उसका निर्णय लिया है एवं आदि नाम इत्यादि शब्द देना। अब देखो उसमें आदि लगा दिया, अब पहले दो बोला उसको समझने में ये हाँ मुश्किल हो रहा है, अब उसके में ये कहा आदि लगा दिया तो आदि से कहाँ ढूंढेंगे, और भी उस प्रकार से कहा और ढूंढना पड़ेगा। तो एवं आदि नाम इत्यादि शब्द देना, कहाँ आदि शब्द आया कि पापम शृणोति इत्येवम आदि नाम। अब भाष्यकार जगह जगह आदि जोड़ देते हैं, अब सभी की जो बोलने की शैली है, एक बोल दिया आदि बोल दिया, अब बाकी वाह वहां जाकर के अब ढूंढ लेना है कि आदि इस प्रकार कौन सा होगा। आदि शब्द से कहते हैं कि यद यद आंगते चक्षुरे व भ्रातृव्यस्य वृंगते, यद वो अन्यत्र भी एक इस प्रकार का विशेष विधान आया तो उसमें कहा कि चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य विंगते, यहाँ कोई क्या ना किसी के शत्रु के वध करने की दृष्टि से कह रहा है तो उस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो उसमें उनको भ्रातृव्य का ग्रहण हो। भ्रातृव्य मन शत्रु होता है, शत्रु मन ये भ्रातृव्य जैसे जो भैया के जो उनके संतान होते हैं उनके साथ शत्रुता भाव होता है, इसी को लेकर के भ्रातृव्य कहते हैं। तो भ्रातृव्यस्य विंगते बोलेंगे शत्रुता भाव वहाँ होता है, ऐसे ही सामान्य में नहीं होता है, कहीं सभी भ्रातृव्य शत्रु ही होते हैं ऐसी बात नहीं है, कोई कोई शत्रु होता है कोई नहीं भी होता है, जैसे पांडव और कौरव में शत्रुता है, भ्रातृव्य होकर के शत्रुता हुई, अब सब जगह ऐसा नहीं होता है लेकिन वो एक प्रसिद्धि हो गई, अब ऐसी शत्रुता हो जाती है तो उसका वो हनन करता है। और इसी प्रकार यद प्रयाज अनुयाजा इज्जन्दे वर्म एव एतद् यज्ञस्य क्रियते इत्यादि, और जो प्रयाज अनुयाज का यजन करते हैं वो तो यज्ञ का कवच जैसा हो जाता है, माने यज्ञ को प्रोटेक्शन करते हैं, वर्मा माने कवच होता है, वो कवच जैसा उसका फल मिलता है इत्यादि कहा गया है। इनको भी जुहु आदि द्वारे नित्या अत्र आदिपदे न कर्तृग्रहणम, जो जुहु आदि के द्वारा ये इसमें भी एक आदिपद है वो कर्तर आदि का ग्रहण किया बोले, जुहु आदि द्वारे न क्रदु प्रवेशात, जुहु है करता है इत्यादि वहाँ जोड़ देना चाहिए, क्रदु में प्रवेश कर दिया, इस प्रकार से सीधा नहीं होते हुए जुहू के द्वारा पर्णमयित्व का प्रवेश यज्ञ में हो गया, क्योंकि जुहू का प्रवेश यज्ञ में नित्य है और पर्णमयित्व का प्रवेश अनित्य है दिखता है, लेकिन जुहू के द्वारा पर्णमयित्व का प्रवेश नित्य हो गया क्योंकि इसका कोई और विधान कहीं भी नहीं होता। इसके लिए याद रखना पड़ेगा कि एक जगह विधान किया तो अन्यत्र विधान नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं, आप नहीं जानते हैं तो विधान नहीं है बोलते। अब किसी को कोई व्याकरण का नियम पूछते हैं तो वो सूत्र याद नहीं है बोलते, नहीं नहीं ऐसा कोई सूत्र नहीं है ऐसा बोल दे, अब वो उनको 4000 सूत्र पूरा याद है जैसा बोलता है कि ऐसा कोई सूत्र नहीं है बोलता, याद ही नहीं है तो ना बोल देता है। अब ना बोलने के बाद आपको स्थापित करना पड़ेगा कि है, तो पूछने वालों को याद करना पड़ेगा तब बोलता है। तो जब हमको आता नहीं है हम ना बोल देते, ये अल्पचिंता है, इसलिए ये व्याकरण सूत्र में महाभाष्य लिखते वक्त भाष्यकार जो पतंजलि महर्षि है वे पहले ही कहते हैं, पहले ये प्रतिज्ञा करते हैं, देखो मैं जो सूत्रों को लेकर के लिखने जा रहा हूँ उसमें कोई गलती नहीं होगी। अब कारण क्या है, बोले कि आप 4000 सूत्र में आप विचार करके कौन सा सूत्र में क्या कहा, फिर क्या छोड़ा, क्या जोड़ना है, ये सारे याद करके कैसे आप बोल पाएंगे, क्योंकि आप कैसे आप विश्वास करें कि 4000 सूत्र सारे उपस्थित है, किसको उपस्थित रहेगा 4000 सूत्र, यहाँ तो 5 सूत्र भी उपस्थित नहीं रहता, फिर 4000 की बात कर रहे तो कैसे उपस्थित रहेगा। तो आप जो कहेंगे हम विश्वास कैसे करेंगे, ऐसे पतंजलि महर्षि के ऊपर कोई संशय करता है, संशय करेंगे तो वो अपने आप प्रतिज्ञा करते, देखो मेरे पास 2000 आंक है, ऐसे बोलते, दो सहस्र अंग मेरे पास है और दो सहस्र अंगों से मैं 4000 सूत्र को देखता, ये तो हो सकता है ना, एक अंग से दो सूत्र तो एक ही जा सकता है, ऐसा हो कहते वहां। इसके लिए कि मेरे को कहीं गलती नहीं होगी, मैं तो पूरा याद रख करके कहता हूँ, उसे हिम्मत इसे को बोलना पड़ेगा। वो सिद्ध पुरुष हो तो अवतार हो तो ऐसे कह सकते, इसलिए उनको आनंद का अवतार मानते। एक सहस्र सिर है ना, एक सहस्र सिर में दो दो अंग होंगे, इसलिए उन्होंने 2000 अंग की बात कही। हाँ, 2000 अंगों से मैं 4000 सूत्रों को देखता हूँ, इसीलिए पाणिनि जी ने कहाँ दो बार बोला, कहाँ खो छोड़ दिया, वो क्या किया, ये सारे मुझे ध्यान में है, उसी की दृष्टि से मैं ये कह रहा हूँ। और केवल इतना नहीं, 4000 सूत्र देखते ये बात नहीं, उसके ऊपर 6000 वार्तिक है वररुचि जी का, और वो भी उन्होंने विचार किया उस पर। तो 4000 सूत्र हो गया और 6000 लगभग वार्तिक है, इन सबको लेकर के कितना हो गया, हो 10000 हो गया पूरा। तो वार्तिक भी सूत्र जैसा ही है, अब वाक्य कहते हैं उसको वाक्यकार वररुचि। तो इन सबको लेकर के मैं विचार करता हूँ, इसलिए मेरे विचार में कोई कमी नहीं रहेगी। ये होता है, इसको ब्रह्मवर्चस इसी को बोलते हैं, यही उनके जो है निष्ठा है, कोई संशय होगा नहीं। अब वो इसलिए उनके जैसा व्याकरण शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं मानते, उनको ही प्रमाण मानते। तो ये तीन आचार्य प्रमाण है, पाणिनि जी, भरुचि जी और पतंजलि, ये मुनित्राय इनको कहते हैं, क्योंकि इनके आगे कोई ये नहीं है, इन्हीं के इन्हीं से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है और इन्हीं के आधार पर हम आगे विचार करते हैं। इस प्रकार से बुद्धि में सबको उपस्थित रखे, आप चिंतन करेंगे तब जाकर के होगा। अब आदि पद बोल दिया, आदि बोलते जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा आदि में कहाँ कहाँ हुआ है। और व्याकरण अध्ययन करने के लिए सूत्रों को अध्ययन करना आवश्यक है, आप जैसा देखेंगे आगे सूत्र का प्रयोग करते करते आपको स्पष्ट हो जाता है, और बार बार आप करेंगे तो आपको ध्यान में रहता है। अभी एक सूत्र सिद्ध करते कितने सारे आ जाते, 8-10 सूत्र एक साथ आना पड़ता है, जैसे इकोणाजी सिद्ध करने के लिए भी ऐसे ही यहाँ आ जाता है। इस प्रकार से ये आदि ग्रहण से ये सब कुछ जोड़ करके आपको अर्थ समझना चाहिए। ये कहा विषय तो हमारे दृष्टि से देखे तो बहुत बड़ा विषय नहीं है ये कोई, अब हम तो वेदांती है, हमारे दृष्टि से जो कह दिया बहुत बड़ा क्या, उन्होंने बहुत बड़ा क्या उत्तर दिया, उसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिखता, लेकिन शास्त्र के दृष्टि से ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कहाँ कहाँ से जोड़ करके कौन सा नियम के अनुसार करना। आप तो ऐसा ही बोल देते हैं वो बात अलग है, अब सब जगह ब्रह्म है भाई, सर्वम खलुइदम ब्रह्म, ब्रह्म को मानो फिर बोलो, ऐसा हम बोल देते हैं। अब ब्रह्म को कैसा मानना चाहिए, ब्रह्म को क्यों मानना चाहिए, अब ईश्वर सर्वत्र है ऐसा कहा, सभी लोग कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, किसी ने पूछा ईश्वर है तो दिखाओ, अब बताओ ईश्वर कैसा है, तब नहीं बता पाएंगे। अब क्यों, उसके लिए आपके पास सारे युक्ति होनी चाहिए, कोई अनुभव होना चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए, तब जाकर के आप बता पाएंगे। अब केवल ईश्वर है बोलने में कोई विरोध नहीं करता है, ईश्वर है बोलने पर आपको पकड़ के कोई जेल में थोड़ी डालता है, तो आप बोल से बोलते रह सकते हैं, लेकिन कैसा ईश्वर है, ईश्वर को क्यों मानना चाहिए, तो युक्ति से बताना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ ये उपासनाएं कर्म के साथ नित्य संबंध नहीं करते हैं, उसके लिए आपको युक्ति बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये वेद का विषय है, ये आपके बुद्धि से नहीं हो सकता, अब मानो ना मानो लेकिन युक्ति के अनुसार आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए ये सब नियम कानून प्रयोजन में आता है। इस प्रकार पूर्व पक्ष भाष्य हो गया, टीका भी हो गया, आगे सिद्धांत देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सुब्रह्मराज की, ये कुछ समझ में आ रहे हैं ऐसा पाठ है, ऐसे ही सुन रहे हैं, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे, ऐसा बीच में पूछना पड़ेगा हमको, हम तो बोलते जा रहे हैं, आप हम सोच रहे हैं आपको कुछ